ख्यालों में हुस्न के हवालों में सोनी के बालों में मोरनी की चालों में मट्टी के प्यालों में पीतल के थालों में तू ही तो बसा है मुझ में मैं बची हूँ थोड़ी थोड़ी तू जब पुकारे मुझको सुबह के उजालों में नदियां में नालों में लम्हों में सालों में प्यार करने वालों में जुनू में जियालों में इश्क के मलालों में जिंदा मिसालों में जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जब भी तू ले चल झूम झूम चल सोनिया सोनिया दिल झूम झूम चल सोनिया सोनिया दिल झूम झूम चल सोनिया सोनिया।